七九牛七九牛，一边问一边问你几家三妹牛牛， 七九牛七九牛七九牛七九牛， 妹妹喊九九，妹妹拉七九牛，出来喊九九，妹妹拉七九牛，妹妹喊九九，妹妹拉七九牛，出来喊九九，妹妹拉七九牛。你牛牛牛你找呢等到我老妹妹你比不得住， 七九牛七九牛七九牛七九牛 七九牛七九牛，没么啦九牛七九牛啊，我都快到那些也老地了呢，难管嘛我也得要，没么啦九也七九牛，那靠得看哪部要哪个人去，要的呀不要也人间的嘛，没么啦你也没呢七干送给的去年都在要也老地了呢，七九牛嘛电乱你这吧，那为啥咱都不去忙问我带领把咱那个七九牛提在冷屋里，那到达神秘家园因来看看呀他把这边的电价也七九牛在冷屋第六个电价来家怎么样， 没么啦七九牛没牛牛牛你找呢等到我老妹妹你的不会拉住， 七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛七九牛。 我来一 点， 我来一点， 我来一点， 多来一点，下一个，多来一点。 鸡蛋，鸡蛋， 嘿，妙，妙，哪种呢？哪种呢？ 然后 九毛啊，我也是，我咋也鸡蛋，你有哪块？ 好歹块，对毛呀，我咋有的？把你俩牛逼，但那今天兄弟们两个对吧？叫啥子呀？一个， 一个，叫谁呀？哎。都牛也江州比瓜江州啦苏州啦你看嘛好好好好吗拜得几年拜几年 嘿嘿梁武路电马路 进来了啊嘿 拜得马里阿路出来家交往了的我在就在把江州都来没对付过都不要么见到路万六里的那位 好好好给你们拜得一拜得马里拜得马里娘娘来呀刘 刘刘来呀刘来呀刘来呀刘来呀刘 就叫我把这我在去古代去我都保养没。 OK。 把金刚一下不把下不了。估计那种当晚也没过。 OK。 该来了这么好我再讲了。 哇哈哈哈哈哈哈哈哈哈。拉家拉家。没有白的买的那是个拉家。好你怎么接着接着下来拉空压力拉空压力拉力拉空压力 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 这不还差数的 好给 啊对吗你们别再不管 好给吧 嗯 好给 不是我杀但我没叫我们家年轻啊几叫我上午没有被切切不人家被奶奶这不还差五个一个啊 一百万 好 给 别别别别别别别 别别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别别别别别别 别 别别别他都弄嘛哦，这老六拜托你了哈，这不会垃圾，垃圾在个阿古比，你穿着外嘛，拜下你啊，嘿嘿，今天道理，我为啥来炫耀嘛？垃圾在，你那垃圾垃圾下面，就像我两分对吧？ 哦，康威康威，嘿，第一代价，我娘娘下次也别挂， 好个吧？ 好，哪里哪里，哪里哪个米？ 好个， 小拜，我的老拜，天天都娘娘要。给我背着给我穿着黑 老子嘿老子来个亲家接着都会拿来要我背给我穿着嘿 哦我 啊夜夜西拉路白衣衣夜家啦 嘿对吧 呀 那好那么好啊 好看 了我们是要妙路的这亲爱的人呢你搞那个俺到了家里去听那个 后来白不及不如两大人家里嘛哎那快点了大里没压力熬没逼乱乱碎碎的送你来的多了呀 你个大里妈妈 我真的白不及 大里妈 妈我也在一屋在屋就能说这么几度的也没了呀 哎里妈 都用别来的有将在你就能说白掐路啊就能说这种哪里都要压力逼 好大妈妈我拉起古代古面，奶奶来了，后面来了。 OK， 那现在被抢了，被的几个？ 哦， 哎，但是阿老古老把几笔，阿古都是些肌肉了，不过这不会啥不好，我想过来阿瓜。哦，你这不会啥说啦？肌肉我让跑比较明显了咯，我来古的，对对，恰恰表奶奶哈。 哎呀，就是阿姨咯，哎，都阿古都是些肌肉了，他牙关的牙关的，没对跟那个的不会啥骗你下来没呀？ 一个，哎，他要等阿老，一路不错路对嘛？这不是道理，都骗人阿瓜，麻烦批评包瓜，多年来看了，多弄干嘛，都给我给阿姑养好了。 嗯，我今天背得起， 妈来过， 我是来弄你家的嘛的，把一点没丢掉。 哎呀， 啊，今天我瞄哪里嘞？今天我瞄哪里嘞？ 看见吗？没有这面他， 好好的好的， 比那个米浆包浆麻烦的。好，你别给我拿来的。嗯，米浆来嘛好。 好呀，啊，我们这边叫没得穿的，叫没得穿的。 看见吗？不漏了，不漏了， 他们穿的呀。 他撸瓜撸撸。来了，你那个多少票？ 啊呀，卢队老早没在弄来的，就叫我们班的后面。 太慢了，太八卦。卢队出来变苗了有不？你太熟了，叫苗苗的，苗紧苗你在啥？该来，太来了。 啊，要加呀，要加。那边的就过来呀，这搞完了，人家一年呀。 啊，第三把我点毛呀？那第三了的。嗯，那对对不挂，那是你对的嘿。 嗯， 六块钱没弄来。几率按我们的路上 好好好好好好好好 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 好好好好好好好好好好好 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 好好好 好 好好好好好好好好好好好好好 嗯， 刚买来谈那时候，收银员在那边。 好的，好的，好的，苗辉，来家来家，这里刚刚家好嘿。 好，好，都这里呀，老伯伯子，都这里呀，老伯伯。 对，哈，我买了一条光，黑的很，黑的很。没得你要哪个？ 刚拿来，那刚拿来。 哎，好的，没刚买单呀，那不，都是现在被本地市民他哪个？没得你刚我要了，哎。 这我要哪来的？都是我，都是这老。 啊， 交代， 你看了， 交代， 你看了，都是他妈交钱不留乌龟，都把白的妈的要光。没现在苗了路都把晒太阳了，别顾转悠叫你啥瓜，你怎么不多说啥个不对嘞？云南没啥个不对嘞？哎，都叫他毛。 呀， 咦， 知道他们？ 咦咦， 兄弟吧？ 嗯， 都说，没得钱干嘛呢？都说那个路来，见到我那， 哎，毛兄弟，没你高嘛，就是啊，那叫什么路瓜？咋了？ 好乖。今天怎么来乌鲁啊？今天我得给他乌鲁啊！ 哎，明年高人，明年也不绵绵绵绵嘛不管。苦着乌鲁那边加嘛哦，你有不好了？ 哎，今天多少钱？没变到。 啊，比如的。 多少钱了？在家里面。 啊？ 乌鲁那边就是那边钱，喏。啊。 恁白鹿片哪来？出哪来？都不抵押乌了。嗯，好兄弟，都顾你爸没管。 今天把乌鲁店来把嘛。但人家嘛没管我。 咦，他讲？ 这不话讲你嘞，别还没追着我。啊，今朝不话我送我呗，我若是麻烦阿杜，今朝六块三你不要钱了。 เอ๊ะก็มีเลยไม่หมดโดดตนาบาเลยเออไม่ติเสียนาริโกแล้วโดไม่มีหรอกกว่าถ้าใบแม้ดิจ้วญุตไว้กูโดคิดะขณะลาพี่รองาพันญาลากว่าแม้ก็โดในดูโดเปลี่ยนไล่ไหนมาบ่เอ๊ะโดในดูเปลี่ยนไปไล่ไหนมาบ่ล่ะ ยะกูอุรว่าเบี้ยวเปลี่ยนญามาเลย โดลงงานนี่พี่ลูกมูจ่าတော့แม้ซื่อยตัวทาลิงกูเปลี่ยนมาบ่กว่า จนบัวกูเบลุซ้นเปลี่ยนมาสู่ล่ะไม่ติดีတော့กาซิมายาเวไล่นายออกมาบ่อูรเอผิดนายเอฮ่าดิลูตูมณีเนี่ยจ้วญูชี้สีมาบ่าจนหนีจนเด้อเ อีลีนี่บาริติดลาเลยสู่ล่ะโดแล้วไม่ติดတော့นี่ด้วยอก้องซูมวยบันไปไหนได้กูบ่กว่าดาใบแม้ฮ่าดิจ้วญูมาตัวชี้นี่ได้อไข่တော့นี่แหละเปียวๆชูชินตู้น่ะดูไปอลุลุไก่นี่หนีบ่กว่าหละ โอเคกูรู้ไข่เนี่ยลูกกูจะหลบมากูรู้เนี่ยอุดุๆเนี่ยหนีไปสิน้าเลย อีบ่กว่าอีๆนี่จ้ํามาอ๋อน่ะคิ้วไส้ป่ะมองชื่อหน่อยเ ฮ้โอเค เฮ้ชื่อหน่อยแม่งอ่ะเตียวแล้วทุระตะกู กว่ากูเล่นเลยบ่มาเตียวเลยก้าวตุ้ยดาเนี่ยจนสร้างชื่อนี่แหละ เอ้กว่าแม่คู่โหลจ้ํามาพี่เปียวๆชวนๆผิดล่ะတော့งารู้แล้วหวั่นตาเลยกว่า โอเคกูเลยจนบัวกูเล่นโดไปเกณฑ์ท้าโหลเสร็จชั้นมายาย่าดาป อพี่บ่ กูจนกูค้านเนี่ยค้านน้องเลยบ่มาอ้ามนานเน ี่ยเอ้บ่กว่าแม่งอ่ะเลยล้อๆเสียตังหาลูกกูไม่ลุกตาดีတော့ โอเคร อบไปก็อาสาเอาด้วยไปซีซั่นบ่กว่าเนา ะโอเคกูเลยโอเคกูจนกูทีมงานเนี่ยฉิดแต่ป่ะแหละกูเล่นด้วยนับไปอ่ะนี่ไปแล้วจนเราซีซั่นเต็มแล้วเนา ะอีดาใบแม้มิ้งกูตะคู่ပြောอ่ะโหม กว่าจ้ะ พอดิจ้วญูยี่บ่กูတော့ตั้วล่ะลาๆตริถ้าตั้วนี่ ครับพี่ลูก ต้องอ่ะจ้างนี่กว่า อ๋อ ญาติเลยส่วนนี้ปายะตลิสันนี่อะตันนี่ต้องจ้างนี่ยะล่ะ อ่าหุล่ะ จ้วนเหลมาတော့หยอกเตียพะยะสุล่ะฉิเลยกว่า หอกแก ตู้ๆอยอกปอกတော့อเนดา อืม พี่တော့โดอยู่ซะส่วนอเปียวอซูอเนถ่ายเนี่ยสิ้นเนยะเลยกว่า หอกแก ดีจ้วนหายาส่วนเนี่ยจ้วนหนอเมจ้วนญูยี่กูจี้ไล่ซะตะช้าจ้วนนี่เนี่ยไม่ดูกว่า หอกแกไม่ดูยะ จ้วนบ่มาปอกนี่ได้ติปินนี่ต้องตะญีตะญาได้ตึกตายาล่ะ อ ืมไม่มะละจ้วนหลุเลยพอเลยกว่า โอเคกูดิทีไม่มะละจ้วนหาตะบี้ลงมานำแม่จี้แต่จ้วนสุดาจนเราละจ้าผู้บาเด ถูกดิถูกดิ กูตะชิงก็จ้วนอยู่เนี่ยผิดๆกะเล่ตองชีได้เลยมุลาออกเลย ดิดิมองชินเนี่ยไม่มะละเล่ดิเ ฮ้โอเค ผิดเป็ดด้วยสุยินดีจ้วนอ่ะตะนาเสียก้าวเนี่ยผิดอ่ะตะคู่บ่กว่า อ๋อ ถ้าจ้องมุดีเจ้าฤกูหลุไล่ตีหนีจ้า ละอ๋ออ๋อถ้าแน่กูเล ่สู้ซ้ำมาห มอกเตียพะยาโอ้ตั้วผู้หลุยะละยิ เอ้ยะบาเลยหมอกเตียพะยาหลุสู้ไปแม่พญาปะปัดเลยมาชื่อนี่แหละเหมี่ยวยุทุกเลือดู99กองมั้ยยีตั่วเลยได ้พญาตะกองโหบ้าจังชาไม่ตื่นตาเลยหิ้วเลย ถ้าแลจ้วนอยู่พญาเนี่ยทุซ้านเนี่ยลักษณะบ่กวย ฮะจ้วนมาตอนนี้จีเนี่ยยีตามาล่ะหุเลยนั่นน่ะบ่มาล่ะพญา บ่ฮู้ฮู้กวยตะเว้ยซาจีอู้ไตเนี่ยนิ้วนี่แหละอปันกว่า ครับตะเว้ยซาจีอู้ไตหุล่ะ เ อพ่อจองตู่ตะเว้ยซาผิดอ่ะแหละยูเลยตะเว้ยซาสุดาลูมาหุเลยล่ะครับ ลูอะเสบ่กวยตะงาลุ่นเนี่ยอกุตุไส้ตุยจี้มาดิพยากวยตะยากวยเนี่ยตามะยากูตองมะเพดวยไหนเนาะเ ว้ยอ๋อ ดีจิ้งมามาอแงนนี่พี่ตู่กูตะเว้ยซาโหลตั้มมาท่าได้อู้ไตบ่กวย อืมไต่ทุซะน่ะเว้ยเนาะ เอ ้กูไต่มาตาเมียเมียชื่ออะไร ตู่ผิดก็แล้วไม่ก้าวมาบ่กว่าปู่ไต่หาตะฉิ่งฮะสู่ตะงาอลุ่นน่ะไต่ช้ําน่ะเดลูกเดียวบ่อ๋อเ อ นิ้มเม้ดลูกเว้ยตู่มาไอ่ดองเนี่ยตะมี้เล่เดียวชื่อเด้กว่า หุล่ะ มะยากูแล้วไม่เจนตะมี้กูแล้วไม่ขึ้นปิสิบะลอกเป้ชื่อไปแม้ตู่วาสนาป่าได้ตะงาอลุ่นกูไม่สู้หล่นไหนลูกตู่ไม่มามัดจีก็ดิตู่ก็ตะมี้เดียวเนี่ยปิดบิท้าแห่ดากว่า อ๋อชื่อมาเพีย เลยเอ๊ตะมี้เล้กูตู่ใบปิสิฤอาลงเป้บิตู่ก็တော့ดีจ้วนอยู่บ่อมาตะหยอกแท้ลาหนิเด้อ๋อหอก กะ นี่ป้องจาတော့แลอะมะก็ตู่กูตะบวยซาโหลตั้มมาจ่าดาบ่กวยตั้มมาจ่าเอ๊ดีจ้วนอยู่ตะไว้มาตาก้าชาโหยောက်ลาได้ป่ายตะมาฤสุยิงดุกะอาซะอะเย็ดลุยเนี่ยเจ็ดดิเนี่ยจ้วยมวยพี่တော့ตาจีงาจียะบ่ตู่กูอะเมียละกุญีต้องเนยะดากว่า อ๋อกูไต่บัวฮะไม่เตกินก็ตะบ้วยซ้าเนี่ยดูบ่เนาะเลย อีบ่กว่า ใส่จ้างกูจ้างเนี่ยโต๊ะจ้างเนี่ยจุ่นอยู่บ่ก็อู้ไต่ส่วนอ้าลุงอ่ะจောက်จ๋าอย่าดิอ๋อเมินละตูเนี่ยตุ้ยจี้เสร็จสรรบ่กวยเนาะโอเคโอเคจนน้าเลยบ่พี่เอ้อพ่อมอเตอร์ดามาล่ะพ่ออีพ่อกูมาเลยพ่อมอเตอร์ซี้จุ่นน่ะกูลาနေแล้วเลยกูมามาอีกูมาถ้าเป็ดจี้กวยอ๋อกินเลยลาๆล่ะไม่ติอ้า ไม่พูดเลยไม่พูดเป็ดจีบมาแล้วมิงคลีเดียวปลาละเลยอืมกูไต่ตะมี้ยมงจ้วงอยู่กูลาเรเนี่ยตูบาเลยกวยเปียยมงถูกล่ะอีพ่อกูไต่ตะมี้ยมงอ่ะบ้าจองจ้วงอยู่ลาหาล่ะเลยเอ้ยมงหาไต่ตะนาเสียก้าวเนี่ยมิงคลีเดียวกว่ากว่าอ๋อโอเคตู้อภัยกูไต่พี่เพิ่นด้วยชาลงลูกอะคู่โหลเว้ยเตี่ยวแท้อเยซ้นนี่ล้านนี่ชาเลยอ๋อมิงมะละจ้องบอกกูมิงมะละเลยยมงหยอกล่ะတော့ งาดูจีก็เลยสินเงินบ่กวยโอเคกูไต่เทียนเมียนล้วมมาอ่าลงทุกข์ยอกไหนเนี่ยกวยฮึฮึแกฮ่าฮ่าเลยตูจุ่มหมดตะตั๋วพี่อืมตูเพิ่นน่ะตูตะมี้ตุ้ยจ๋าอย่าพี่บ่กวยพี่ฮะตะมี้ชิมพงตุ้ยอภิสิโหยอกล่ะเนี่ย โอเคพี่จิมูพี่อ๋อไม่รู้ๆลาเกิดอ่ะบ่พี่งาตะมี้มาปิสิดิปิสุงนี่พี่เว้ยใช่ญุ่มมาใส่ชั้นน่ะเสียดิอะเมียจิบ่ตะมี้เว้ยอะเพ่กูเว้ยเปียวเจนเนี่ยเผ่าผิดไหลบ่โอ้ไม่รู้เปียวไหลตาแล้วพี่ตะมี้บ่งี้เหนลีเด้อตะมี้ก็ปิเคยพี่แล้วตะกะอะเพ่เนี่ยคุยนี่อ่ะเดี๋ยวเนาะ ตะมี้บ่รู้เปียวไหลมาแล้วพี่โอ้ดีเจ้าเลยไม่เปียวเลยตะมี้งาจิเจ้าเลยอภัยไม่จ้าจิหมูไม่ตะกั้วผ่าตะกั้วเนี่ยอาลุงกั้วได้จ้าอภัยอภัยดีมาเว้ยอภัยอภัยดีมาอภัยวาสนาป่าได้ตะงาลงงานก็ไม่สุดลุกไหนเลยหลูจีโลบัวซ้อมมิ้วเนี่ยจุ๊กเกยอ่ะพี่บัวก็တော့ไม่ทุรอบอูตะมี้ไม่ทุรอบพี่บัว ที่ลูกไม่ก้าวเนี่ยอกุตุเสียจ้ามาจี้ได้ไม่นิ้วนี่တော့มาล่ะพี่จี้ๆจ้าหน่อยตะเนียมาတော့ไม่ก้าวไหนมาอูพี่ตอซะตะบี้ตอซะตะกองได้นี่ปู่มะแน่กูกั่วโอ้ตะปวยซาจีอู้ไต่เยลูกอมีคันพี่มาตะอยู่ซันบัวซูเนี่ยเว้ยอภิเจ่นเลยတော့มั้ยโอ้มีลีกုံมังเงซีจินลูกอภิสะคันဖြတ်ခဲ့တယ်မဟုတ် ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခခံနေရတာတမီးရဲ့ဟင်ဒီဘဝမှာအဖေနဲ့တမီးနှစ်ယောက်သေးပါအဖေအဖေစီကိုတမီးရောက်လာတဲ့အခိတ်မှာတမီးကိုမေးစစ်ပါနဲ့နော်နော်ဘေးတမီတမီရှင်ဘေးမိဘဆိုတာဘယ်ဘဝမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာထားတတ်တဲ့အရာမျိုးကွယ်အေးပါလေ อภิสิยောက်ละตะมี้กูอภิอติไม่ติ่นเย็บป่ะดาใบแม้พยาป่วยเตียกล้วยนี่แหละอภิกูรอเตียไม่ช้าบานี่สินะตะมี้ลิอภิเนี่ยตุ้ยไก่มาเปียวๆชวยๆหนีบ่ตะมี้เหรอเนาะตะมี้เนาะอ๋ออภิอ๋อ อภิอภิอภิยังบ่ตะมี้บ่รู้ว่าเปลี่ยนจริงมีมีอย่ามาทิ้งให้บาล่ะอภิโลกอลีมามิบ่าเยมิตรตาชุ่มให้ดิตะมี้อภิที่ไอ้ใจนี่ปิดตาลงมาล่ะอภิพยายามสิเตียไม่ติ่นตันเนี่ยที่ม่องมาเลยอภิ ตะมี้ก็รู้ว่าพี่มาดิตะปวยตาตะมี้เองบ่ตะลุงเนี่ยไม่น่ามีอะไรเลยตัวอภิไม่ซีซาไหนน้องเนี่ยดูดิงารู้ตาบ่ตีได้ที่ที่รู้ไม่นี่ตัวอย่างนี้สุยลูกพี่อยากจะชั่วบาพี่ชั่วบาพี่ 没没拉着 ไม่ตามเลยลูกตุ้มนี่แหละจ้องอยู่จิไอ้นี่ล่ะกระจาไปจาล่ะไปแล้วทะชิ้นมันจาไม่ได้งาตะมีสึกถิ่นลงน่ะดูอ่ะเอ้ยกวยไก่ๆลาๆไอ้จ่อไอ้จ่อ โอเคพี ่ที่จ้องอยู่บ่งายกได้ยึกกูตะเป็นนี่มาด้านเนี่ยแท้ไปอมตะลุกขึ้นได้ยึดดิมันแน่หรอวะล่ะตรุเตรยงาโอ้เตบีโหลอ้อมมีนี่จ้ะมาเว้ยงาบัวดีจุ๊มามาดีใต้สิทธิ์นี่โหลผิดป่ะมะล่ะงาเปลี่ยนตัวเองเลยตรุอ่ะงาโอ้ยันชาอู้มาเว้ยพี่โตตาบาไปတော့ญาณาเจนด้วยจ้ะมาเว้ยโอ้งาอยากจ้ะไปดิตะฉิงจ้ะอีดิ้นโหลแหละเปลี่ยนอยากอู้มาบ่ดิအခုချိန်မှာတော့ငါဘွားဟာဘာမှမရေရဘူးလူတွေလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖုံးလွှမ်းလာပြီဆိုရင်တူဖို့တူဒုက္ခပေးဖို့ဝန်မလေးရပါလားဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်လေငါဘွားဒီကျွညူပေါ်မှာပြောတယ်လို့ပဲနေရဥမှာပါပဲ จินนี่ ရမုံ ရှိပြီ ငါသမီးကိုအဖေဒီတခါထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေပြောချင်တယ်သမီ းဟုတ်ကဲ့ပါဖေ အခုအဖေပြောမဲ့စကားတွေဟာသမီးအတွက်လားအဖေအတွက်လားဆိုတာသမီးသိသိချာချာစဉ်းစားတော့သမီး ဟုတ်ကဲ့ပြီ အဖေနဲ့သမီးဟာမိဘနဲ့သားသမီးဆိုပေမဲ့ဘဝချင်းကမတူဘူးဆိုတာငါသမီးအသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောမဲ့စကားတည်းဟာအဖေစိတ်ကောင်းဝင်နေတုန်းအခါရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြောချင်မယ်သမီ းဟုတ်ကဲ့ပါဖေသမီးနားထောင်နေပါလေ အဖေဘဝဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းပါစေသမီးဘဝစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့အဖေဟာငါသမီးကိုခွဲပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာလေသမီးအသိတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ယူဆိုတာကို့ကျမှာကိုပန်းတီးရတဲ့တတဝါဆိုတော့အဖေဘယ်လောက်ပဲဆွေရင်နေပြီမဲ့သမီးဘုရားသမီးပြုတ်ပြင်မှာသမီးတက်လန်းရှိမှာအဖေရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်တန်ငါးနန်းဤတန်ငါးမုတ်ဆိုးနန်းဤမုတ်ဆိုးဆိုတာလို့ငါသမီးလေးဘုရားရေဒီနစ်မှာကိုအဖေအစိုးရင်ကြီးဆွေရင်မိတယ်အဲဒါကြောင့်သမီးမြို့ကိုပြန်မှုတင့်ပြီလို့ဘေဘီပြောချင်တယ်သမီ းရှင်ပါလေပြီအဖေရဲ့နာမှာသမီးရှိနေတာအဖေမကြည့်ချင်ဘူးလားအိုးဟု တ်ဟုတ ်သမီးတို့လေအဖေကိုခွဲပြီးမပြန်ရင်သေးဘူ းမဟုတ်သေးဘူးသမီးမဟုတ်သေးဘူးအဖေဘဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာငါသမီးကိုကောင်းချီးပေးမလာဘူးလို့အဖေနားလည်ထားတယ်ပဲပြီးတော့သမီးကလည်းငယ်သေးတော့အမှားမှားအယွင်းယွင်းကြီးဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ပြောမိတာပါသမီးရဲ့ဒီခါမျိုးမှာအဖေဘလောက်ရှင်းနာရမလဲဆိုတာသမီးစဉ်းစားကြည့်တယ်သမီးဒီမဲ့ဘေဘီတခုပြောမယ်အဲကျွတ်မကြီးတကောင်ဟာသူ့သမီးငယ်ကျွတ်ငယ်ကလေးကိုအမတန်းချစ်ရှာလွန်းလို့သူ့ကျွတ်ညိုညိုနဲ့မတူမတန်မှုအထင်ကြီးပြီးမိုးနဲ့သားလေးနဲ့သားတွေအထိတက်ပြီးစစ်ဆက်မှန်းငယ်တာတော့နောက်ဆုံးကို့ညိုညိုဖြစ်တဲ့ကျွတ်အမျိုးနဲ့ညာတော်ရတဲ့ပုံမျိုးလို့သမီးဘုရားဖြစ်လာခဲ့ရင်အဖေရင်ကျိုးရစီရဲ့သမီးရဲ့ အဖေ ဘာလဲသမီ းအဖေဘာတွေပြောနေဆိုတာသမီးနားလေပါပြီတင်ငါသေးတကွေးစားကြီးဦးတရဲ့သမီးရမောဟာတင်ငါသေးတယောက်နဲ့ညာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့လူလုံးဟုတ်လားပြီ ဟာဟုတ်တာပေါ့သမီးရဲ့သိဟုတ်တာပေါ့ဒါကိုအဖေဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးသမီ းအဖေထင်တယ်လို့သမီးဘာမှမပြစ်သေးပါဘူးဖေအဖေစိတ်ချမ်းသာသမီးသမီးပြန်ပါမယ ်ဝင်းထားလိုက်တာသမီးရဲ့အဖေဝင်းထားလိုက်တာငါသမီးလေးကလိမ့်မှာပါတယ်ကွယ်အဲနောက်ကိုလည်းအဖေစီကိုသမီးပေတော့မလာနဲ့တော့လို့အဖေနောက်ဆုံးမှားလိုက်မယ်သမီ းဒီမရှင်ဒီမကိုအဟွာ ဟင်ဟင်ပြေဂျမုံဂျမုံ အာရှင်ရဂျမိုင်းရဲ့နာမည်ကိုတော့သိနေနေပြီကိုဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဂျမိုင်းရဲ့နာမည်ကရှင်မုံမှာဖားလေရှင်ရဂျမုံကိုမြင်လို့ထွက်ပြေးဦးလို့ပေါ့လေဟုတ်လား ရှင်မုံဟင်ဂျမုံမင်းဒီဘာတော့လာတာလဲ ဖားလေမင်းကလေးကရှင့်စီကိုယောက်လာလို့ရှင်သိပြီးတော့နင့်လာသွားပြီလို့ထင်းနေတယ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်မုံရှင်မုံပါကိုရမုံပဲဗာကြီးတိုက်ပြီးရင်ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ပါ။အ ော်ရှင်အဖေကိုကြောက်နေတာဘူး ။ဟုတ်တယ်ရမုံ။ဒီကျွန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တပိုးစားကြီးဥတိုက်ကိုကြောက်ရပြီးတာမဟုတ်လား ။ကဲပါရှင်။ရမုံအတွင်းနဲ့ရှင်ဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူး။ရှင်စီကျမလာတာလဲရှင်တချင်းသာကျမကိုစူးစင်းစီချင်တယ်လီ ။ဒီကျွန်းမှာကျွန်တော်တချင်းဆိုမိတာမှားပြီထင်တယ်။ ပါလေတချင်းစုမိလို့ကြောက်နေပြန်ပြီထင်နေဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေဒီကျွန်းညိုဟာစသရာရာအပြောအဆိုဆင်းရဲရမယ်လို့ ไปดีๆอ่ะเปล่าบุโลวะติหุตาบอရှင်ทะชินอ่ะจุญญูโกยောက်ละเรซ้องนั่นชินอ่ะเลยโอเคทะชินสู่มิโลจุหมอกะเม็งกะลีนี่ลั่ละนี่ยောက်ละพี่ยิตาเมียเกบุโลกันซูเกยะเรลูอะกูแลชินอ่ะทะชินสู่โลเม็งมะละจุหมอกะเม็งมะละลีเตี่ยวชินนาโกชาวพี่กันซูนาโกชินจ่องนี่ดะล่ะเดี๋ยวรู้จักไอ้ตาเลยยะมงเลย กูตะชิ้นสู่มิโลไม่มะละเลยยมงกูน้าโหยောက်ละดากันซูเรโลซูยิงกูหลอกไม่ได้ดูสิบ่มะล่ะพี่ว่าดิชินนี่จิมะเมษวยผิดตัวดิโอเคจิมะยินนามเมโกชีติ่นิบิเมชียินนามเมว่าโอ้กูนามเมชวยน้วยบาหึห่าวจุญญูบ่มาป่องนี่เดะติ่นเลดิบ่ว่าชวยน้วยโยบ่ว่าลู เมียอูมีกูอาท้าเนียะเดชวยหน่วยบาคุชวยหน่วยตะกาตะหีริสันละจีไลคุชวยหน่วยบัวบะทุกกูหมีบีอะเต็ดชินเนียะลุเลยหุดะเยมงนี่อะเต็ดเป็นมาอะเม็ดตวยบีอะเต็ดชินเนียะเดชวยหน่วยโยบัวหาคุบัวบาเปนอือถ้าจังมออยาๆกูเล่มหยอกชุ่งๆเบีบีจุ้งเปียวเนียะเดตูบาเยมงเยอ๋อ อกุยอกุยนี่บัวเจ้าอกูเปาะเปียมาชิมงติยังมาหมอล่ะลูกฮ่ามะก้องละแต่กูเจ้าชิมงติยังแลสิทธิ์ไม่ก้องอยู่งาล้วยลูกบาตัดไหนมาเลยอือจุญญ์มาคละลานะแต่ลูกดิพุอฉิ่งจันยิงเอ็งเปี้ยนพุลั้นคว่จ๋าอยากอูเมหมอล่ะจมงเยอ๋อยะก้องยะก้องดิถ้าบาจิไต ยมงยมงยมงที่จุญญ์บอกมาตัวเนี่ยงาส่งมาส่งได้ปุ๊บยมงยมงกูบอกว่าชวนเราอยู่ในนี้ดิบัวมิ้งมูบ้ามาไม่ยาแล้วยมงมูชิมิอยู่พูดมาเปล่าเยอะดีกว่าใช่ไหมกูนอกจ้างมูเลยยมงมูเปล่าจริงๆแม้แต่เบ้เนี่ยจีดีอะไรกูบอกมาบ้ามาอามากันจีไม่ใช่เลยหรอกยมงมูมาเปล่าไงมึงมูล่ะ กูเจตุศีลตังหาเรียกบัวจ้ามากูเดียวแล้วกูจิมาတော့ตังหาเรียกเป้ออืมดาบิแม่ยมงกำกงลูกจ้างสุญญะมาสุญญ์เนาะยมงกูกูฉิกแค่ได้เจ้าเนี่ยกำกงยอมมีมาบ่อะมันอะคือတော့เฮ้ยจุญญ์พระยายชื่อมากูติดสาวไต่เตวนเนาะเลยมันล่ะบ่ครับอติเจ้ามากำล่ะเด้ พยายามพี่เดี๋ยวพอชิดดูอะไรเนี่ยบอกว่าทุกคนมาจะส่งยังมาดีพี่อ่ะกูอืมชิมงชิมงแล้วกูหลุจุญญ์พยายามอยู่แล้วเหรอเฮ้ยกูดีกูอ๋อกูชื่อเมทีเนี่ยจุญญ์พยายามชิมงยกล่ะบ่พี่อ่ะมากูเที่ยวเทบาริสุดองนี่ล่ะเลย กูสุดท้องนาฬิกาเชมุงมาพี่ซ้อนไหนเนี่ยสุดท้องเลยมั้งกูมาเบี้ยวพยาสินะเชมุงเนี่ยถ้าพ่อกูยิ่งกูเบี้ยวแต่ลูกเว้ยอาชิงเดินลูกเองเปลี่ยนยามีชิดจุนยุยมิดาสุดท้องสุยโนเชมุงลูกที่เนี่ยคุยเอาไม่พูดละกูเฮ้ยไปลูกเบี้ยวอะไรเชมุงเนี่ยคุดีกูชิลุงพี่อาโนเม่บ้า ดาบิเม่กูยิ่งจะปุ้ยซาจิตมีเขาดีมุ่ยมองฮะจุนยูบอกว่าชวนเนื้อยูเป็นนี่ด้วยพ่อเพื่อนทุกมันไม่มีบุษราอกูยิ่งมาอ๋อ เชมงเดียวเปลี่ยนยอดออกมาชวนเนื้อยูหาเนื้อเกินยิ่งยูอะไรลูกกูบอกว่าเลยยูอะไรจิมม์ Shui me yu bim bwa ha. Achi mi mi si bim me. Aku bwa ho. Pindu huwe phu kwe tha bim me. Piyo ye na kwe ma. Aku ye chong tuku gu si ni re. Lu. Shimung ti ne ku. Pawe phi phi. Shimung jo pya ti ma re ku ye. Shimung si chan na me su ye. Ku jo pya ba me. Hmm? Di jo yu ยิ้มเหมียวกันเนี่ยบัวเนี่ยยောက်ละได้ตัวเจ้ามึงโกหาสึกเลยอเหมี่ยวเมียเนี่ยปิสิช้านาจั่วละตะเทอุบวินเนี่ยตูเด้อตาบาอ๋อโกเมซุมมาตัวတော့ปิเปียคิเซ็งจี้สุดะอเหมียวตะมีเตี่ยวเนี่ยนอกไอ้ดองปิไล่เตะลิโอเคเออโกอ่ะตึกตูเจ้ามาปัญญาตินเซ่บาจ้องไปโลพะเป้สีโหเปลี่ยนละได้ไคไอ้นี่เฉิงอ่ะซะอะปิโกรู้ตาผ่าเนี่ยวบัว มึงได้จักแกย่าတော့ล่ะครับเว้ยจิมมงเฮ้ยเสเว่เสเว่เสเว่อ้าวน้องชินหน่วยตาอี้เปลี่ยนลาดิกูอี้เฮ้ยหอยมาตาอี้ยังมึงก็เปลี่ยนย่าลาดิเฮ้ยตาต้องเปลี่ยนย่าลิเข้าใจเว้ยมึงโจ่งไปไล่ดิลาตาเฮ้ยเข้าใจกูสั่งไว้พี่โจ่งไปไล่พี่อยู่เฮ้ยถ้าจะมาเปลี่ยนลาแกล่ะอะเมลีตาอี้ลาเมโซละสาลิบาดิอีบ่อะเมรุลาจ้องมาบ่ตาอี้ ไม่จำไม่ใช่บ่เว้ยจนเราเงยเราได้อยู่มาหมดตัวโอ้เบ้ห่มเลยตาเอ้มิมิมีก็มิ้นจ้องตะพ่อว่าเปล่านี่ล่ะกว่าเจ้ามาดิกูนี่ตัวอเมรุมาเอาไม่เป็นแม้อีก็တော့มวยตาเนี่ยอเมเนี่ยปูจิอ่ะบาดิดิตามิตาพ่อดิบ่าวดิแม้ตะละต้องฉิหนีจ้ะโอ้อ้อมองยาอุบาล่ะพ่อดิมาตาจิยังคงมาจ้องไปโลเปลี่ยนยอดล่ะดิกว่ะฮะชวนเราก็เตะท้อว่ะล่ะก่อเอ๊ะไม่จ้องไปแล้วล่ะไม่ไปได้กูกว่าเว้ย ไม่พี่ได้กูกว่าเว้ยเฮ้ยกูตะนิดหลุดได้เลยไอ้กว่าไม่มีบาดิลงงั้นมาเลยไม่เล่นอ้ากูอ่ะพี่เว้ยงาเตี่ยวแค่สุดแล้วลุดดีกว่าตึกมันไหนละวะกูกว่าตึกหลุดนี่ก็ตะเพ่กูนี่ก็ตะเพ่เนี่ยสุดแล้วดีตะคาတော့เมมมากูญาไม่เฮ้ยบ่พูดได้บ่มาจิเฮาจ้ะบ่มองยาอู้เยมีนโนเนี่ยเก็ดตาโหลเลยเบ้พี่ปัดมะเลยโอเคมีมันเนเจอร์โทรไปมั้ยอกูโลลงเนี่ยก็เบ้พี่ดูมามะเลยตาดีเลยอ้ากูอ่ะพี่เว้ยกูอ ောင်ဝင်လုံးအောင်ပေါ့ကွယ်ဘဖေလည်းခီးသွားเสียရှိသေးတယ်ကဲဘဖေအပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်နော ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘဖေ တာလုပ်ပါမယ ်ကဲဟိမောင်ရဟု ခင်ဗျာ ပန်းကိုလုံငန်းနားလည်အောင်မင်းမဲ့တာဝန်ယူပြီးပင်လယ်ဝမှာရှိတဲ့စန်းသားတွေစီကစက်လေတွေစီကိုလည်းပန်းကိုခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့နော ်ဟုတ်ကဲ့မောင်ရဟုတ်ကဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူလိုက်ပါမယ်ဟာကြီးဟာကြီ းဟမ်မောင်ရဟုအမလေးလာမလာပါမလားလို့ညွှန်လိုက်ရတာကိုယ် မကြီးမဘယ်တော့ကကျွန်တော်မလာဘဲနေဘူးလို့လေအင်းချင်းကြီးပြီလာရပါဗျသိလ ားပိုင်ပါလေရဟုတ်ရေမမကြီးကြံဘာခဏိမ့်မလေ ဒါပေမဲ့ကိုအန်နေကောင်လေးကပြန်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အနောက်ရှက်မို့လားမ မင်းကိုအခုခေါ်ရတာလေဒီကိစ္စကိုပြောဖို့ပဲ စိုးစမ်းမအောင ်မင်းနဲ့မမကြီးတို့ခိုးတော့မတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းတို့လုံကစားရအောင်လေ စိတ်ချပါမမကြီးရေမကြီးအတွက်ဆိုရင်ခေါရီကကျွန်တော်မျိုးအသက်ပါပေးပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဗျသိလားကျွန်တော်တို့တွေအကြံအော်ရင်သာမမကြီးဘက်ကဂရီမပြတ်ဘူးနော် ။ဘာလဲ။မင်းကမမကြီးကိုမယုံလို့လား ။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူး ။ဒီဖူးကြီးကိုယူရတာလေ။စစ်စစ်မဲ့လို့ကွယ်သိရလား။ပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုလေသူ့တည်သွားရင်အမွေခံမကသူ့သား။သူ့သားချင်နေပဲမဟုတ်လား ။အဖို း။ဒါကိုမမကြီးဘယ်ခံနိုင်မှမလဲ။အဖိုးကြီးကလည်းသိတော့မှာပါဆိုတော့ရွှေနှွေမရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေမမကြီးပိုင်မယ်မို့လား ဒါဘောမမကြီ းဒီတော့မှမင်းနဲ့မမကြီးပျော်ပျော်ကြီးနေရမှာပေါ့ ဒါကြောင့်လဲမမကြီးကိုကျွန်တော်ကချစ်နေရတာဗျသိလ ားအိုးနေစမ်းမအောင်ကွင်းမင်းဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကပြောစမ်းမ ရာဟုကဘာကောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမကြီးအသိပါဒီတစ်ခါပင်လယ်ဘက်ဆက်လီနဲ့ခီးထွက်ရင်ရွှေနှွက်ကိုလုံငန်းအကြောင်းပြပြီးခေါ်သွားမယ်ပင်လယ်ထဲကြတော့ကိစ္စတုံးပြီပေါ့မမကြီ းဒါကြောင့်မမကြီးမင်းကိုအားကိုးရတာပေါ့ ဒီမဲ့ကိုရောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေခု 没有办法了呗。 本来我们去的，都三个人去管理呀，哥。嘿嘿嘿，你看，恐怕第一次不晓得多，别提吧，没去了耶。 不，今朝咱们队伍出兵没？可是俺不听那抓捕的人，俺们今朝没你的。 哎哎，人少了，越追越少了，我们家没地呀嘛，哥。哎，小 心点，后面路，他是在这里。 好了，好没事，好了，朋友。 叫你我先进来的，好听吗？水暖的要个，我抓下没人，我们地罗的，哎呀，没弄宝贝来抢嘛哥，哈哈 哈哈哈哈！等下他妈谁也要，水暖我，明天总要得两个过来 个，哈哈哈哈哈哈！他看到把路占 住了，看到 水了，看到了， 都没我把路没走了。不走门，自由不过。 哦，这个不懂，哪位？这个羡慕家长们 的 过分了。 哎，羡慕用的毛过路，没准咱们嘛把人过，咱们嘛把人。 好的，好的，咱们把人。 先不说那些了，明天下午，明天，明天开飞机，都打发不？你老兄妈比现在里面弄啊，弄我们听听不？ 哦， 不要没弄啊，啊，不见了。 没表达的，阿龙妈妈这边，没白天嘛，我哪里去人呢？对不对？ 好的，谢谢啊。 大妹妹，没白天我，我也比较忙呗，我坐着瓜熏了呀。 对，你不管，妈妈对路，家对着这里嘛。没来，来也没出来，没身上没有了，也不来。 没来啊，家没对不对没出来，好的，本来比你啊。都比啊，没完了没了，比啊！ 哈哈哈 哈哈！还有嘞，都让我上来， 好吧，讲好呗。 哈哈，来来来，过，来来来，给过。 啊啊啊！啊啊！你搞得搞嘛这个？ 干过。 啊！ 哈 哈 哈哈哈！还搞 嘞？你搞我本来的比强的，我原来的大家干么对不对？那蛮子啊，追比他皮肉不过，哈 哈哈哈哈哈！干 什么？放你老兄来！ 嗯，哥，我都对了天皮，本来在别家给的，他为咩？舅舅对嘛，俺怕你在摆的几年等俺的呀，哥，给在他那路，这心里还得吗？ 阿姑也皮个，苏拉吉拉姑耶，阿姑没对付苏瑞娇，都罗对不罗你家没对付喏。 阿姑没对付罗，都罗对人嘞，但你呢？阿姑对上姐妈了，他上提舅妈啊，阿姑没见哪个姐妹。他为咩？皮皮婆啊，陪罗皮内里出来，阿姑没对付。 不对喏，阿姑，爸爸皮皮，阿姑没有姐妹，没对别人开玩啦，没有家人。阿龙带妹妹送一家来帮路，比如下户走来走来，是门对你的路呗。 嗯， 都撇进来，撇你妈吧。 爸，下户也门对的好啦。 对吧嘞，姑爷，阿姑的老表表的呀，是门对你的吧呗。 嗯， 下户啊，是门路不用过没人来呗，阿再多弄你的路掉吧，都过都得天寒烧米。什么我来东南了他不多的是吗丁家表你的哩 嗯呀呼呀呼没白地方都快被奶我们来出来既要我们不管哎真的没来要不来我们不管没来要不来我们不管 他屁阿姑你有变来没不来英国 我去对付什么呀对对对阿高你的亲妈阿姑我都已经带带妹妹来家里面 心梦那里，阿姑好亏的，不便宜我。查妹妹，心梦你我，别阿妹都怕姑爷。 姑来心梦我，没亏钱嘛。姑路的人没对路，别追下来等你嘛，就说今年家养嘛吧。好的，舅舅陪阿妈，这是俺叔伯的心梦耶，喏。哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ရှင်မရှင်မရှင်မမုံနဲ့ရှင်မရဲ့ရှင်မနဲ့မထိုက်တန်လို့ဘာကြီးတိုက်ဆိုးမာတာကိုကိုခံမမယ ်ဟင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါသမီးနဲ့ဘင်းတို့တန်ငါတွေနဲ့မတန်ဘူးမတန်ဘူးမိရင်းတို့တွေအားလုံးဒုက္ခရောက်စေရတယ်ဟင်တပွဲစားနဲ့တိုက်သေးกว่าဒါလက်ခဲမင်းရမို့ 哦有有有有等一下嘛飞了送飞了送就就来我飞了送干的鱼哟 哎好的好的好的 嘿我来了嘿不理他了嘿飞嘛飞了送干的鱼飞了哎你对阿龙出家 好呗好呗好呗 我路过妈妈要那帮 我 爸爸冲着到海来了 ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ရဲ့သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်နေပါအာ မ င်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပေါ်မှာတောင်းဆင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပါတော့မယ်ဗျာပင်လေဆုံးဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အယူဆကိုလည်းကျွန်တော်မရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့မလိုလားတော့လို့ကျွန်တော်သွားပါတော့မယ ်မောင်ကျွန်းတို့မောင်ကျွန်းတို့ သွားသွားသွားသွားသွားသွားသွား မောင်ကျွန်းတို့ကုကျွန်းတို့ကုကျွန်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲရှင် ။ရွှေနွယ်တယောက်မရှိတော့ဘူးကွ။ရှင ် ။သူ့အပေါ်ဦးဘလောက်တန်ရောစင်ကြီးပေမဲ့သူ့ပိုက်သမားတွေကသူ့ကြောင့်ဂျုံဝင်နေဆိုပြီးသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ကြပြီကွ။ရှင ်။သူ့ဘေးကိုထွက်သွားတာလေဦးလေး ။ဟုတ်လား ။ဟုတ်ကဲ့ ။ဟာဟူးကျွညူတော်တဲ့ကိုပြင်းဝင်သွားတာပါပဲ ကွ။အော်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ညီမလေးမ။ညီမလေးမ။အကိုကြီး ရှင်မသူမနာကိုလိုက်လာရှင်မရေရှင်မရှင်မ ဘာဖြစ်လို့များရှင်မကိုထားခဲ့ပြီတယောက်ထည့်ပြေးသွားတင်လာလေကိုရေ ရှင်မကိုချစ်လို့ကိုပြေးရတာပါအကောပဲသူ့ကိုမှကောင်းချင်းမပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်မို့သူနဲ့ဝေးတဲ့ဟောင်းတုံးနေသေးလို့ကိုပြေးဝင်ရတာပါရှင်မ ရှင်မလို့လေအခုနဲ့မခွေးနိုင်ဘူးတချို့လူဟောဒီအခုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခေရတာအခုသွားခဲ့ခင်ရင်ရှင်မကိုမထားခဲ့ပါနဲ့လားအခုကြီးနောက်ကို ပြပါရှင်မကြီးလိုက်ပါကိုနားလဲဟာအခုဟာအရာရာကိုအရှုံးပေးခဲ့ပြီမဲ့ရှင်မအတွက်နဲ့အားလုံးကိုအခုရင်ဆိုင်မှာပါကိုတတ်တည်ရှိလာပြီရှင်မ ဟာဝိသတိတော်ကိုရေတဖြည်းရှင်မတို့မျိုးကိုပြန်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြအောင်နော်ကွနော်ကိုရေ ရောက်အ ေးငါရောက်ပဲလက်ဆက်တတ်တော့မင်းကမသေးပဲဒီကျွတ်မော်ရောက်ပြီးရမုံကိုပါပိုင်စီးလိုက်ပြီးပါပြီဟုတ်လားဖေးရောက်ပါလေကွာ ပြေပါပြန်ရွှင်နေပါလေမစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးဒီကျုံမောင်မင်းရောက်လာတာမစ်တင်ရင်မင်းလာကြတာ ဟဲ့ကောင်ရွှေ့လွဲ့ပါလေမင်းနဲ့နဲ့မှမလှုပ်နဲ့ငါလည်းထဲမှာတင်းနဲ့တွေ့လား အခု ရာဟုကိုလာတွေ့လို့ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားရမုံဟာငါနဲ့လက်ခံမဲ့သူကွာငါနဲ့လက်ခံမဲ့သူ ဒီမှာရှီဟာလီစကောလောက်မှ10မိနစ်တည်းအကြံနေလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မနောက်ကမုတ်ဆိုးရှီလူလူရှုမာကဒီမကိုလက်ခံမေးဆိုတာတက်တက်ရှင်ဆိုကားတာ ဟဲ့ရမရွှေနွယ်ကိုတတ်ပြီးမှမင်းငယ်ငါယူမှာကွာတိမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါလက်ကဘယ်တော့မှပြင်းမလို့ဘယ်တော့မှပြင်းမလို့ဟဲ့ကောင်ရွှေနွယ်မလို့ ဟာလေ

ลาลีตะอย่างชิจ้วยหนูมาตะตะลงเปี่ยวเนี่ยได้หมองเนี่ยอืมนี่อะกูไปลุเปียมาเลยเปบ่ไว้ยอกๆชิมุชิได้ชิจ้วยหนูกูลาได้ไม่รู้กูลาได้ไม่ไก่เดี๋ยวจะว่าอย่าต่อยกคนอยู่เดี๋ยวเคยซื้อจีกูได้เจอเราพ้านอะเลยโอเคกูใส่ติมัดดิ คุณลูกป่ะเนาะเราต้องมาเจอกันแล้วแต่งานการเรื่องอารมณ์ยูบีกูได้กูได้บอกว่าจุดยังไงไปกูได้ยังไงฉันน่ะมาแบบนี้ฉันมาแบบนี้แล้วเล่นหนังได้ยังแบบนี้ไม่ยังไม่เจ็บแต่มีไม่เคยเนี่ยบอกว่ากันนี่ ไปยาตะเคไอ้ไอ้อาวาตะอุบะงาจิตติโกชิชุไล่ป่าတော့มั้ยงาตะมีเลด้วยงาตะมีเลด้วยก้าวหมู่กุตุเลยงางาลุบป่าတော့มั้ยกว่าลุบป่าတော့มั้ยเจมงเจมงเยนี่นั้นเนี่ยเจมาเลยเจมงเยชิแค่เปียวแกล้วงเหงจาเลย ชิจุญญูมาเตียธรรมะนี่ซีเวยอยู่ตายาเนี่ยเกิดอะไรกูยมุงเตียวจ้าเจจิมาละยมุงเกเจจิตาเวมั้ยไม่มะละจุงอ่ะไม่มะละดีเตียวชิจุญญูก็เบดอเป็นไหนเนาะกูกูชิดเตกูลีอะไรชิจุญญูอ่ะยมุงกูควย กูเป็นก็ไม่ได้เลยเนาะอูยมึงเนี่ยเป็นอะไรวะไม่มาจ้าชิจ้า ไว้ลูกไม่อยากกันตั้งแต่ลาออกตั้งแต่ลาตะโกไม่อยากอยู่ตั้งแต่ลาเนี่ยจังมาคุณตาลองเลยที่ลูกที่พ่อที่สุดชิจุญชิจุญชิจุญชิแค่เปียวแกร้องแกจ๋าเลย ชิจุญญูมาตะคอกตะคันน้าผู้ยောက်ลาแจ้ยะยောက်เตียเตียเองวนแจ้มาตะยารมะมันนี่วินีตะลูแต้งวยตองซักกะล้อออกมาลูมิมละจุญญูกะเบร้อมามาเปียนไหนเมล้อนตี้อูตีสูนี่เดะตี้ยောက်กะล้านจุญญูมาอยู่เมใส่มาเลยครับเนี่ยจนเอากีดะกาซูกูขมองเวปิงโกยี้เล็ดยาตะบุกผิดเดะชิจุญญูดีแซ่ล้านมาปาวนลุจาติยုတ်ส่องท้าจะเดะอีดูผิดเดะอนุปัญญาชินยากะละตี้หลันชินอองตั้งกอ အကယ်ဒမီတည်တည်နဲ့ပကြီးလေးဝင်းကိုခမောင်ဝဲအမကအင်အားစုများကြီးတန်ရှင်များဖြစ်ကြတယ်ဆရာပုံမြင့်သိန်းလေးမောင်မောင်ချီဦးကြိုက်လက်မြတ်ကျော်ဧည့်သည်ဂိတတာကိုမောင်မောင်လေးတို့ဖြစ်ကြပြီဂိတမှုဂိတသိန်းစုနဲ့သံဃာမောင်တင်ကတို့အွက်နဲ့တန်ဖန်းဒီဝန်းဦးတန်နဲ့ဦးခင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်တပြီလုံးမူပါလေရှင်နယ်တေးတံတွင်အမှတ်600 300နှစ်မဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့မောင်ခိုင်လမ်းတိတ်တပြ မဲမိတိခံမှာအကြောင်းဖြစ်တော့တာကြောင့်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာ